Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkép páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szerusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövészel, szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre a mai napon is. 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk a mai témánk kapcsán, amely a 10 mi szerintünk legjobb, legnagyobb színvonalú keresztény témájú film lesz. Nem is lehetne jobb beszélgető társam vagy avatott kollégám ebben a témában, mint az én kedves teológus barátom, Nagy Pál Szabolcs. Mindenkit szeretettel üdvözlök! Itt egy hittudósról beszélünk, úgyhogy bármi hitbéli kérdést, főleg keresztény teológiai kérdést föltehettek ezúttal, legyen ennek fóruma a 0629986986-os SMS szám. Lelki segélyszolgálat. És nem csak filmekkel kapcsolatban, hanem bármi kétség a kereszténység ügyben felvetődik bennetek, akkor várjuk a kérdéseiteket. Ez az a 10 film, amit mi úgy válogattunk össze, hogy a mi szerintünk a legfontosabb, a legnagyobb hatású a kereszténységről, a kereszténységet a legjobban közvetítő 10 film. És kicsit úgy, hogy minden ízlésnek jusson valami film, és minden teológiának, spiritualitásnak is. Igen, itt a legnagyobb hatás a lényeg, nem feltétlenül az esztétikum, hanem hogy mik a legfontosabb filmek ebben a témában, és ez a 10 film az, amelyre a választásunk esett. Nagyon komoly pontrendszert alakítottunk ki, amely alapján aztán súlyozottan... Heteken át vitatkoztunk. Igen, hogy hogyan alakuljon ki ez a sorrend, de hát végül is megalkottuk, és most megosztjuk veletek, kedves hallgatók. Szerintem a jó keresztény film az nem pusztán hűen és pontosan közvetíti az evangéliumnak, meg az új szövetségnek a tartalmát, hanem ennél tovább megy. Más egyéb eszközei is vannak, és kell, hogy legyenek egy rendezőnek. Van a kereszténységnek egy mélyebb hangzatú zöngéje, mint ami az igének a szava, ami a levegőnek a rezgése által hatol be a füledbe. És ez valamiféle szenzuális, vagy szenzitív, valami belső érzület, valami szeretet, valami mélyebb rezgés, amit nagyon nehéz megfogalmazni, de nem is kell, hála Istennek, hiszen ezek a rendezők, ezek a kamerának, a zenének, a színészek játékának, és főleg a színészek ki nem mondott szavainak, hanem a színészek tekintetének, a mozdulatok jelen valóságának az ihletettségéből, az elmélyültségéből tudják kifejteni, kifejezésre juttatni, ki nem mondva mindazt azt a szellemet, azt a szellemiséget, amit a kereszténység jelent, vagy jelenteni tud. Ebből adódik a keresztény filmek nehézsége is, illetve bizonyos könnyebbsége is. Tehát egyrészt egy unos, untalan, ismételt történet halmazt kell előadni újra. Mindenki legalábbis úgy véli, hogy ismeri ezeket a történeteket, és onnantól kezdve beszélhetünk filmművészetileg értékes alkotásról, amikor ezzel az anyaggal valami újat tud mondani, valami sajátos ízt tud neki adni. A könnyebbség pedig talán az, hogy nem nulláról kell elkezdeni a kibontását ennek a történethalmaznak, hanem mindig lehet utalni, és tudottként lehet kezelni egy tényanyagot. Hát akkor lássuk ezt a bizonyos listát, amely mi szerintünk a 10 legnagyobb hatású kereszténységgel kapcsolatos filmet tartalmazza. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Ez a film a Ben Hur, amely egy nagyon nagy költségvetésű, egy nagyon nagy kiállítású film, amelyben az ember igazából az emberről szól, az absztrakt emberről, nem kifejtett. Ez ugye Judah Ben-Hur sztoria, aki egy gazdag zsidó, aki megjárja a poklok poklát, majd onnan visszatér. A történet nagyon-nagyon hasonló mint a Gladiátor című filmjé. Hála Istennek egy jobban sikerült filmről beszélünk, mert ennek a filmnek a szellemisége túlterjed azon, hogy hősiesség, becsület, tisztesség, adjunk tiszteletet a hősnek, a hős becsületes volt. Tehát ennél talán egy kicsit tovább terjed, meg van egy nagyobb fokú mélysége, hála Istennek. Itt jogos azt mondani, hogy hála Istennek, nem? Itt és még igen. Igen. És ugye bosszút áll, visszatérés bosszút áll. Csak hogy ez az ő bosszúja, ez egy ószövetségi gesztus. És vár ez a történet egy kiteljesedésre, hogy egy magasabb pontra, egy erkölcsi magaslatra jusson, és ez Jézusnak a szerepe, aki Jézus a mellékszereplője ennek a sztorinak. Háttértörténet. Igen, igen, hasonlóan mondjuk a Brian életéhez, hogy egy példát mondja. Ennek a három világnak az ütközése izgatja a William Wyler rendezőt ebben az 1959-es filmjében, a római, a zsidó és az ekkor születében lévő keresztény kultúrának a spirituális szinten ütközése, illetve az élettörténetekben a összetűzése. Ez a történet, ez tulajdonképpen három lépcsőről szól, három lépcső, három fokozat megmászásáról szól. A legalsó lépcsőfok az az antik pogányság, amikor a törvény az egyet jelent az erővel, egyet jelent a hatalommal. Tehát Róma a törvény, Messala a törvény, amit Messala mond, az van. Nem számít, hogy mi az igazság, mert nincsen nagyobb igazság, mert hogyha nincs az egy Isten, aki figyel, hanem Róma istenei figyelnek, és azok a Róma isteneinek mi más számítana, mint Róma. Ami jó Rómának, az jó az isteneknek. Győzni kell, letiporni, megsemmisíteni. És ez egy ilyen korrupt vallás, egy korrupt istenséggel, akinek a Róma felé hajlik a keze. És akkor ehhez képest egy ennél magasabb rendű vallásosság az az ószövetségi hitrendszer, amelyben az igazság kerül előtérbe szemben Rómával. Tehát az erkölcsi maxima már nem Róma, hanem egy magasabb rendű és egy isteni igazság. Igazság és igazságosság, tehát igen. A társadalmi szinten. Igen, igen. És ebben tud Júda Ben-Hur Messala fölé kerekedni, azon a bizonyos kocsi versenyen, amit mindenki asszociál a Ben-Hurral kapcsolatban. 20 perces küzdelem, egy évig építették a stadiont. És majd pedig ez az igazság elv tud egy még magasabb lépcsőfokra lépni, és válik a szeretetnek a megváltó erejévé az új szövetségben, vagy az evangéliumban, az eljövetelben, és Jézus kereszt halála által a megváltásban. Ugye egész konkrétan Júda leprás anyja és húga megváltásában válik. És gyógyulásában, testi gyógyulásában. Igen, igen, csúcsosodik ki ez a történet. Mi történt veletek? Tirza hol van? Tedd le az ételt. Közelebb megyek. Ne félj. Mit csinálsz? Ne félj. Megint hallottam a názáretit beszélni. Ha létezik Isten igéje, akkor az minden szavában benne él. Ne gyere közel. Nem hagyhatom, hogy ne halld őt. Ne lásd a kezét, melyből béke és segítség árad felénk. Ne. Elmenj most Jeruzsálembe, de ott is megtaláljuk. Ne. Hívd be Tirzát és induljunk. Tirza, haldoklik. Tedd le az ételt, és menj. Júda! Miért mondtad meg neki? Látod, Júda? Látod? Ne gyere közelebb az ég szerelmére! Anya! Várj! Anya! Állj meg, hadd beszéljek veled! Nem! Ne, ne! Ne gyere közelebb! Menj el, Júda! Menj el, fiam! Menj! Hol van Tirza? Legalább hadd lássam. Tirza haldoklik. Elmegyek velük, megkeressük a Názaretit, hogy megtudják, a lelkük örökké él, és nem kell félnie a haláltól annak, aki hisz. Elviszlek hozzá. Ne, ne, ne, ember! Ne jöjj hozzám! Ne! Ne! Hát igen, az Amerikai Egyesült Államok, Hollywood, valamint az MGM stúdió hitet tesz Jézus Krisztus mellett. Rózsa Miklós zenéjével a háttérben. És annak megfelelően 11 darab Oscar-díjat kap. Hát nyilvánvalóan minden rekordot meg kell dönteni, hát Jézus, nem lehet, Jézus szemét nem lehet kiszúrni 8 vagy 9 Oscar-díjjal, hanem minden rekordot megdöntő Oscar-díj esőben kell részesíteni Jézus, ha már Jézus leprát lemosó esőben részesítette a főhősöket. Egyébként ez nekem nagyon tetszik, hogy Jézus csak háttérszereplő, és talán nem is halljuk a hangját, és semmiképp sem látjuk az arcát. Ez finom ízléssel van ez a háttértörténet kezelve. Charlton Heston a főszerepben, és ez egy igen nagy ívű történet, és egy nagyon megható történet, még hogyha a mai szemmel, hát a korabeli Hollywoodnak minden elemét, 1959-es filmről beszélünk, minden elemét magán viseli, tehát ez egy vérbeli hollywoodi film, sőt, hát azt lehet mondani, hogy ez maga Hollywood. Tehát, hogyha egyetlen filmben össze kéne foglalni Hollywoodnak a kereszténységhez való viszonyát, akkor azt gondolom, hogy a Ben Hur az ennek a deklarátuma. A 9. helyezett mai listánkon a Passió című film Mel Gibsonnak a filmje, amely a mai kereszténységnek, a mai keresztényeknek, és itt most legyen szó akár karizmatikus keresztény gyülekezetekről, akár történelmi egyházakról, nagyon fontos programfilmje. Ez az igazság. Tehát hogy az, hogy a mai keresztények milyen mértékben ünneplik ezt a filmet, és mennyire örülnek annak, hogy egy ennyire modern, menő, nagy szakmai tudással bíró hollywoodi Ben Fentes, olyan, mint Mel Gibson, aki hát nem, fölösleges mondani, hogy ha valaki részt vesz 30-40-50 forgatáson, az gyakorlatilag már elmehet rendezőnek, mert mindent ért az egészben. Pontosan látja, hogy működik. Nyilván kell hozzá valamennyi érzés, de én azt gondolom, hogy szakmailag ezzel a Mel Gibson rendelkezik. Szóval, hogy a Mel Gibson megrendezte ezt a filmet, és elkészítette ezt a filmet, és mintegy beemelte a 21. századba Jézus Krisztust, vagyis a commerce 21. századba, vagy a 21. század tömegkultúrájába Jézust, és ezzel nagyon nagy szolgálatot tett ezeknek a gyülekezeteknek. Sok tekintetben kilóg Hollywoodból Mel Gibson, például azzal, hogy katolikus, és nem is csak egy szimpla mezei katolikus, hanem egy fundamentalista vonalat képviselő katolikus, és az is mutatja ezt, hogy eredetileg saját zsebből kezdte el finanszírozni független művészfilmként ezt a filmet, hogy megtarthassa a hitből fakadó alkotói szabadságát. Ő ugyanis egy rendkívül sajátos és erősen támadható Jézus képet és teológiát közvetít ebben a filmjében. Miben áll ez a támadhatóság és ez a sajátság? Egyrészt támadták a rendkívül unalmas antiszemita érvel, a filmben ugyanis a rómaiak, főként Pilátus, gondolkodó, gyötrődő értelmiségiként vannak ábrázolva, míg a zsidó főpapok a szimpla gyűlölködésben merülnek ki. És úgy igazából sose kapjuk el annak a fonalát, hogy miért is akarják kivégezni ezt a szerencsétlen embert, azon kívül, hogy egyszerűen csak megvetik és utálják. Ennek a filmnek a hatását azt nem lehet letagadni. Csak hogy én azt gondolom, hogy valami nagyon-nagyon sajátosan sötét oldalát ragadja meg a kereszténységnek. Egy nagyon-nagyon hús és vér kereszténység ez, egy nagyon anyag kereszténység. Ez egy horrorfilm, én azt szoktam mondani. Abszolút horrorfilm. És az auditív effektek, meg a vizuális effektek, azok egy az egyben a horrorfilmekből származnak. Hát most hallgassatok meg egy jelenetet ebből a filmből, egy szót nem fogtok érteni, mert a film kvázi arámiul van, meg latinul van, meg óhéberül van, de természetesen ezeket a nyelveket, főleg az arámit nem nagyon tudjuk rekonstruálni, hogy az hogy hangzott akkor, de Mel Gibson, ő annyira hiteles. Ő annyira hitelesen közvetíti ezt a Jézus Krisztust, ez pont így történt, ahogy annyira így történt, hogy arámiul beszél benne a Jézus Krisztus, nem a jó öreg angol nyelven, amit mindannyian ismerünk és szeretünk. Hát szerintem sokkal jobb, mintha New York-i kiejtéssel beszélne. Nem is csak a hitelesség, hanem egy aura árad az arámi nyelvvel, ami egyébként létezik néhány faluban, ma is beszélik Szíriában. Hát szerintem ez egy szemfényvesztés, és egyébként meg, hogy milyen aura árad ebből az arámi nyelvből, körülbelül úgy hangzanak a dialógusok a filmben, mint amikor az Ördögűző című film, mert a sátán beszél, és így visszafelé, tudod, fölveszel valami szöveget, és lejátszod visszafelé a magnón, és akkor az ilyen nagyon sátáni, és nagyon démoni, és akkor az embernek teljesen az az érzése, és ez a horror, ez a egyébként, hát valahol olcsó horror az, ami nagyon áthatja a Pasió című filmet. Hallgassátok! Mommy back. She went. Mom, let me back. Leave me alone. That's him. Stay me out the night. Na hát, ez amire bármelyik horrorfilmnek el lehetne, de tényleg, de ezek az elemek. És hát Mel Gibson az Jézus testére helyezi a hangsúlyt ebben a filmben, határozottan, tehát igen. Itt ez a film Jézus testi szenvedéseiről szól. Egy roncsá válik, ez az utolsó 12 órájáról szól, és hogy a testileg Jézus hogyan válik egy emberi roncsá, hát hogyan? És vakul meg a fél szemére, a cafatokban lóg róla a hús, ömlik a 10 és 10 liter vér. Most nekem csak annyi a kérdésem, hogy ez a kereszténységnek a fontos állítása, ez a különleges a kereszténységben, vagy ezért szeretjük, vagy így vált meg minket? Ez a kérdés. Tehát, hogy nem lehet, hogy az egésznek van egy, meg hogy ugye ez egy evangélium, ugye örömhír, ezt jelenti az evangélium. Minek örülünk itt? Hogy szerencsétlen Jézusból kiszaggatják a húst, meg széjjel darabokra törik, és egy... Nem, ennek nem örülünk, ezen borzongunk. Hát a középkori ember is már ezen borzongott. Vagy aki ma keresztre feszíteti magát, Fülöp-szigeteken, vagy a megadott helyeken, az ugyanígy azonosulni kíván ezzel. Ez egy kritika is egyébként rólunk szerintem. Hát annyi horrorfilmet nézünk, meg annyi pornófilmet nézünk, hát tessék, itt van egy testi vonatkozása ennek a keresztény történetnek. Hát én meg azt gondolom, hogy a Jézus sztori, ha jól van elmesélve, akkor a végén egy nagy könnyebbséget érzünk. Úgy érezzük, hogy egy méterrel a föld fölött járunk. Hát itt könnyebbség kijönni a moziból, hogy végre igen, ennek a eredeti szenvedésre. Igen, azt érezzük, hogy eltölt minket valami béke, valami megváltottság élményünk van, katarzisunk van, és azt érezzük, hogy csodás, hogy ez az egész, hogy hatalmas Isten, hogy Adonai, ezt érezzük, nem? Valami ilyesmit. Ja, de ez nem egy happy történet az evangélium. Itt van egy ilyen oldala. Itt meg kijövök a moziból, rohadt dühös vagyok, a mocskos állatok mit csináltatok Jézussal, most már tényleg ez már tényleg a pofátlanság, ez már több a soknál, amit itt tényleg előadtatok, ez szemetek vagytok egyszerűen, rohadt anyátok. És halál nem is, a rómaiakra. Hát meg főleg a zsidókra, ha már ezt így elővettük ezt a témát. Szóval ez egy dühös film, és szerintem Jézustól ennél semmi sem áll távolabb, és ez nagyon nagy problémája, úgy gondolom ennek hát a Jézustól filmnek. Nem, de Jézus történettől azért ez nem áll távol. Jézus punk volt, úgy lelakta a testét, ahogy kell, írja az SMS író. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Ez a Biblia, ez nem Mel Gibson. Valakinek nagyon bejött ez a film, úgy tűnik. Kaptunk még egy SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Most hallottam, hogy van olyan zsidó szekta, a messiánus, amely elfogadja Jézus Isten voltát, pedig úgy tudtam, hogy ez a legfőbb különbség. Akkor mi a lényegi eltérés? De messiánus szekta, amennyiben zsidó, nem az Isten voltát fogadja el, hanem a messiási mi voltát. Tehát azt, hogy a beígért, az Ószövetségben előre jövendőlt megváltó, az Jézus Krisztusban érkezett el. Mégsem keresztények. Ők egy zsidó szekta, akik Jézus hívják. Azért ott van egy ugrás, az a 4. századi keresztény dogmában, hogy teljesen Isten, teljesen ember volt. Tehát egy kettős természetű. Aha. És közben meg ott vannak a szombatos keresztények, meg kvázi zsidók, semmi értelme. De ez pont olyan, hogy vannak náci punkok, meg vannak antirasszista skinheadek, és ezek egyébként Angliában szoktak is verekedni egymással, és akkor megtalálják egymást, és a punkok azok zikheil, a skinheadek azok meg de, és úgy is néznek ki, mint a skinheadek, de azok meg ütik, vágják a náci punkokat. Szóval fantasztikus innen Kelet-Európából nézve a lakótelepek tövéből, hogy mennyiféle változat létezik. Az is kritikaként megfogalmazható, a filmmel kapcsolatban, hogy nem nagyon derül ki, hogy ezt az embert miért követték annyian az életében. Tehát kevés utalást kapunk arra, hogy ez milyen szép, csodálatra méltó, erőteljes, hatalmas, messzeható életet élt. Egy kicsit olyan magyarázat nélkül dobják elénk az utolsó 12 órájának ezt a teljesen brutális és megmagyarázhatatlan szenvedését. Igen, ez a Krisztus horror, ez nem tartalmazza azt a spirituális lényeget, amely Jézust Jézussá teszi. De végén egy könycsepp legördül a mennyből, ez szenvedést látva. Ez a katarzis, Robi. Hát ez szerintem tömény gics, ha már itt tartunk. Te hogy zártad volna le a filmet? Én se kezdem úgy, tehát hogy nem tudom, tehát nekem mindenkinek más a kereszténység, és ahogyan annak idején ezt a Depeche Mode is megénekelte, a te személyes Jézusodat ragadd el, és ne pedig a Mel Gibsonét, én is mindenkit erre biztatok. Ugye te is elképzelted már, hogy életed legfőbb ellensége így szól hozzád. Obi-Wan sohasem mondta el neked, mi történt apáddal. Tippeleget mondott. Elmondta, hogy te ölted meg. Nem. Én vagyok az apád. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Kapcsolat 2-1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Nagy Pál Szabolccsal. Franciául láttam a csillagok háborúját, Luc Jussin papa. Sírtam. Jussiton papa. Nagyon aranyos. Nagyon vicces. Hát gondolkodtuk, hogy bevegyük a Csillagok háborúját is keresztény filmek közé, hiszen ott is jó és a rossz harca, de a hát jó győzelmével. Igen, de akkor meg már a Matrixot is bevehetünk ugyanazzal az erővel a keresztény filmek közé. Hát ez Jézusnál neósabbat, vagy neónál Jézusosabbat nehéz is elképzelni. Szóval... Még egy záró gondolatot szeretnék a Mel Gibsonról. Vitatható film, furcsa film, egyoldalú film, ugyanakkor azt a sajátos megközelítésmódját ezt hallatlan erővel közvetíti. És ha valaki hitvalló keresztény, akkor tényleg húsvéti időben ez működtethető passiójárásként is. Tehát beülsz, és azt nem mondom, hogy végig meditálod, inkább végig retteged ezt a másfél órát, és átéled, hogy mi történt Krisztussal. Aztán persze köré kell olvasni, hogy mit is tanított ez az ember, és mi következett a kereszt halál után? Hát ez a personal Jesus, Dave Gehennel mondva Mel Gibsonnak. Tehát ez a Mel Gibsonnak a nagyon személyes Jézus víziója, szerintem egy nagyon primitív dolgot ragadt ki a Jézusságból, de az a sajátja. Tehát ezt nem lehet elvitatni, hogy ez Mel Gibsoné, tehát hogy ez az ővé, senki szerintem nem is nagyon irigli tőle, én legalábbis biztos, hogy nem. De gondolom, hogy idegesíti az elspiritualizálás a kereszténységnek. Tehát na igen, az szeressük egymást, na, annak Szent Ferenc prédikál a madaraknak. Nem, hát nem csak erről szólt. Ez ennek van egy testi része is. Igen. Szóval, hogyha van bármi kereszténységgel kapcsolatos felvetésetek, akkor a 0629986986-os SMS számon osszátok meg velünk, és azt gondolom, hogy Nagy Pál Szabolcs kollégám és barátom az összes teológiai tudását latba vetve fog majd igyekezni válaszolni ezekre. Mi pedig folytatjuk ezt a bizonyos listát, amely a 10 legfontosabb keresztény filmet tartalmazza, egy keresztény témájú filmet. A 10. helyezett a Ben Hur volt, a 9. a Passió, és hát innen folytatódunk. Mai listánk 8. helyének birtokosa a misszió, tehát a passzióra, a misszióval jövünk, és nem véletlenül, hiszen egy nagyszerű filmről beszélünk. A Jeremy Ironsnak és a Robert De Niro-nak a főszereplésével, és az Ennio Morricone-nak a zenéjével egy nagyon-nagyon nagy hatású film. Oscar-díjas operatőri munka, az eső erdő Latin Amerikában. Igen, és egy nagy bizonyság arról, hogy bizony akármennyire is hajlunk arra, hogy a 20. században kárhoztassuk azokat a hittérítőket, akik az új világban az őslakosokat keresztény hitre térítették, annak a térítés, ami mindig úgy hangzik el a reflexió ezekre, hogy miért kellett azokat áttéríteni, nekik volt egy saját ősi vallásuk, az miért nem volt elég jó nekik, miért kell őket tűzzel, vassal áttéríteni keresztény hitre. De hát a film jól tanúskodik arról, hogy az ő áttérítésének az alternatívája az arab szolgamunka volt az ültetvényeken, valamint az ő lemészárlásuk. Tehát a legjobb, ami ezekkel az emberekkel történhetett, és hát ez történelmi szükségszerűség, de történészként így kell viszonyulnunk hozzá. Tehát a legnagyobb hiba az új eszméket visszavetíteni a történelembe, és megfogalmazni egy elvárást ezeknek a szellemében. Többféle missziós módszer volt, és a film itt éppen a jezsuitákat állítja pozitív szereplőként. Ugye a jezsuitákat nem csak pozitív szereplőként ismerjük az egyház történetben. Hát de az a Szent Inkvizíció az óvilágban. De ez inkább domonkos az inkvizíció. Az óvilágban nyilván más szerepet töltöttek be, mint az új világban. Ez az új szövetségnek az új világi megjelenése, és a kőkemény harca a világiassággal és a korruptsággal és az emberi gyarlósággal és kapzsisággal és a hatalommal. Tehát a világi hatalomnak meg a keresztényi szellemnek az összecsapása, nem pedig az egyházi hatalom és világi hatalom. Tehát ez nem egy aféle investitúra harc. Itt a háttérben egy történelmi esemény áll, az 1750-es madridi egyezmény, amely felosztotta Dél-Amerikát spanyol és portugál érdekterületekre, és valahol a határon hét jezsuita misszió rekett. A misszió alatt itt most nem a hittérítést értjük, hanem kis missziós közösségeket, amelyek főként ottani indiánokból álltak. És nekik hát el kell dönteni, hogy milyen irányba mennek tovább. A portugálok ugyanis leginkább azt szerették volna az indiánokkal kapcsolatban, ha rabszolgaként dolgoztathatják őket. Még úgy tűnik a filmből, hogy a spanyol oldal amellett volt, hogy ha már egyszer megtértek, megkeresztelkedtek, akkor kezeljük őket emberként és szabad emberként. Mindeközben egy személyes megváltás történet, egy személyes bűn és bűnhődés történet is kibontakozik. Rodrigo Mendoza kapitánynak a sztoria, aki féltékenységből, mivel hogy a szerelmét rajta kapja az öccsével, párbajozik a saját testvérével, és megöli a saját testvérét. És hát ez akkora bűn, amivel kapcsolatban hát ő nem is vár megváltást, és nem is remél szabadulást. Meg hát a szakmája is kérdéses, ő ugyanis rabszolgakereskedőként kereste a napi betevőt. Hát nem is a napit, hanem kifejezetten az ő napi betevőjéről szólt, hanem inkább a fényűzésnek és az Istennel való szembesülésnek tehát hogy ő nem járta ezt az utat, amit ezek a jezsuiták és amit Gabriel atya jelenti ennek a filmnek és az egész történetnek az erkölcsi magaslatát, a maximáját. Ő az, akit a Jeremy, az egyébként kiváló Jeremy Irons játszik, két ennél jobb színésszel nem is nagyon lehetett volna előrukkolni, mint De Niro és Jeremy Irons. Ő az imádság erejében hisz, és ő a kereszténységnek a béketeremtő és háború ellenes vonulatát képviseli. Ő az igazi humanista, ő az igazi krisztusi ember. És olyan karizmával és olyan erővel. Egyébként a Jeremy Irons is egy olyan színész, aki nagyon kevés szerepben tűnik fel, nagyon kevés szerepet vállal. Ő nagyon vigyáz az arcára, ő nem egy De Niro. Ő nagyon-nagyon odafigyel arra, hogy mit és mikor játszik el, nagyon kevés szerepet vállal, azokban non plus ultra mindig, és ő az, aki mindig tartogatja az erejét és a karizmáját egy-egy fontos szerepre, és ez pontosan egy ilyen szerep. Megölted az öcsédet. Párbajban. A törvény keze nem érhet utol. A lelkiismeret martos? Menj innen. Pap. Azt kívánod, bár inkább hóhérod volnék? Azt könnyebben viselnéd. Hagyj békén. Én tudom, ki vagyok. Igen. Zsoldos vagy. Rabszolga kereskedő. És megölted a testvéredet. Tudom. Pedig szeretted. Bár ezt elég különös módon nyilvánítottad ki. Te, ki nevetsz? Nevetsz! Nevetsz rajtam! Ki nevetlek? Mert nevetséges vagy. Egy férfit látok, aki megfutamodik, elrejtőzik a világ szem elől, mert gyáva. Folytasd. Folytasd. Tehát te így gondolod. Te így folytatod. Nincs más. Van élet. Nincs élet. Van kiút, Mendoza. Számomra nincs megváltás. Isten a szabadság terét adta nekünk. Te választottad bűnödet. Mered megválasztani bűnhődésedet? Van hozzá bátorságod? Nekem semmi bűnhődés nem elég súlyos. Legyen merszed hozzá. És te nem félsz, hogy nem sikerül. A végével kapcsolatban érdekes elmerengeni, vagy érdemes elmerengeni még egy picit, mert hogy az a kérdés merül föl, hogy az imádság ereje pusztán megmentheti ezeket az indiánokat, ahogy az egyik jezsuita gondolja, vagy pedig a fegyvert kell ragadni, ahogy a másik jezsuita gondolja, és önerővel megvédeni magunkat. És itt dől el egyébként a film rangja is, mert ha hű hollywoodi film lenne, akkor valamelyik megmenteni az indiánokat, de hála Istennek egy teljesen tragikus vége van, és ez emeli föl a filmet, filmművészeti magas. Egyik se használ. A kettős kudarc. A kettős kudarc. Simán kiírtják őket, és eladják rabszolgának a maradékot. Igen. A nagyhatalmi érdekek, azok fölülírják el mind a kettő kiutat. Pesszimista, és pont az a jó, a legnagyobb kísértés, amivel Hollywood, szemben Hollywood mindig elbukik, az az, hogy itt a földön akar járulni a megváltást. Hollywood. Mindig, nekünk mindig, mert meg kell mutatni. Tehát a Hollywood csak azzal tud dolgozni, ami látszik a kamerában. És akkor itt a földön meg kell váltani annak azt az embert valahogy. De nem, de a világ nem ilyen. Az anyagi világ, ez a világ, ez a kárhozatnak a világa, a Maya Fátlon, innen vagyunk, itt a szenvedés, itt a nyomorúság, itt az emberi anyag, az visszagravitál, és nem engedi a szellemet, nem engedi a lelket Istenhez térni. Hanem az egy másik síkon zajlik, amit a kamera nem tud befogni, és nem is kell befogni, és ez a nagy erénye ennek a filmnek, hogy nem akarja befogni, hanem megmutatja, hogy ez a film, ez a föld, ez a világ, ez a kárhozat világa, és nem itt árulják a megváltást és az üdvösséget. A muszlim kritika is ez a kereszténység felé a legerősebben, hogyha ez tényleg Isten embere lett volna, ez a Jézus Krisztus, és az utolsó proféta, hogy a keresztények állítják, akkor itt juttatja diadalra az ügyét, és látható megváltást hoz, és ehhez képest ez a csúf kereszthalál, ez egy abszolút kudarc. Ja, világos, hát Mohamedet elnézve világos, hogy ők mit akarnak. Egy hadvezért akarnak, amelyik a hadak élén hatalmas nagy karddal a kezében lemészárolja mindazokat, akik nem követik őt. Hát igen, ez az Isten útja. Ilyen a, hát igen, most nyilvánvalóan Istennek is vannak bizonyos, nyilván neki is vannak olyan profiljai, amik kevésbé szépek. Hát szerintem ez a muszlim profilja Istennek, ahonnan ők látják, hát ez nem annyira vonzó, legalábbis az én számomra. Én nem a mészállást emelném ki. Mohamed államalapító volt, törvényalkotó, és valóban neki meg kellett szervezni egy földi közösséget, ami Jézus Krisztusnak így nem adatott meg, hanem nem adatott meg, ő ezt elutasította, fogalmazunk így. Tehát ne így fogalmazunk, hogy Jézusnak nem sikerült. Jézus elutasított ennek az útját, a lehetőségét is. Persze, világos, a hogy nem Jézus... Nem, hát a későbbi egyháztörténet, főleg Konstantin megtérése arra mutat, hogy szegény keresztényeknek meg kellett azzal birkózni, hogy mi van, ha a császár is megtér. És mi van akkor, ha ennek semmi köze nincs már Jézushoz? Mi van akkor, hogyha Jézus egy tök más sztori volt, és ez pedig utána történt az ő nevében, az ő szellemét fölhasználva, de neki ehhez semmi köze? Akkor mi van? Akkor eretnekségbe csúszunk, ami vállalható. Csak nem ortodoxia. Ajajajaj. 0629986986. Belecsúszunk-e az eretnekségbe, vagy sem? Vigyázzunk! Ami világos, hogy Mohamedet nem Jézushoz érdemes hasonlítani, hanem mondjuk Napóleonhoz, hogy nála nagyobb diktátorokat és hadvezéreket ne is említsek. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Franco Zeffirelli filmje, a Napfivér holdnővér, amely San Franciscóról, vagyis Szent Ferencről szól. Vagy Francescóról, ahogyan olaszosan ezt ejteni kell. Ő neki a története egy igazi hippi sztori. A Zeffirelli feldolgozás szerint. Igen. Nagyon, tehát leginkább a Herhez tudnám hasonlítani, ami a vietnámi háború a Her esetében, az itt egy keresztes háború, ahonnan Ferenc és az ő barátai visszatérnek. És ilyen háború utáni sokban szenved ez a Ferenc, megundorodik az élettől, alapesetben háborútól, de hát egyáltalán az egész ember élettől, ahogy azt az emberek űzik. Kap egy súlyos betegséget, amiben majdnem meghal, súlyos lázálmok gyötrik, ez felel meg körülbelül az LSD-nek. Emlékezhettek, hogyha láttatok a Hert, akkor ott az nagyon kemény LSD trip zajlik, amit a Claude Bukowski átél. Na hát az gyakorlatilag megfeleltethető ennek a súlyos lázas betegségnek, amiből megvilágosodva jön ki, szabadul ki Szent Ferenc, rögtön meglátja azt a kis madárkát, kimászik a tetőre, és gyakorlatilag onnantól kezdve Istennek elhívott életet él. És megalapítja azt a kommunát, megint csak egy hippi fogalommal élünk, amely a testvériségnek és a mellérendeltségnek az alapjainál. Nem arról van szó ebben az esetben sem, hogy Ferenc hoz egy döntést és kivonul a társadalomból. A megvilágosodása az azt jelenti, hogy ki esik, ki hullik a társadalomból, tehát hogy ő már nem társadalmi lény, nem arról van szó, hogy ő úgy dönt, hogy ő mostantól megtér, és ennek megfelelően szétosztja a javait, mert ezekre neki már nincsen szüksége, hanem hogy azok a javak, amik körülveszik őt, azok bármit is értek azelőtt, az értelmezés, az ki hull mögülük. Tehát az arany mögül kihull a fedezet, és kavicsokká válik az arany. Ez történik, ha megtérsz. Ha ez történik, ha megvilágosodsz. Nem az történik, hogy megérted ezt a dolgot, és már nincs szükséged az aranyra, és odaadod. Ha döntést kell hoznod, hogy odaadod, akkor még nem világosodtál meg. Hogyha azt látod, hogy hát ez csörög, meg zörög, miért is kell nekem, más jobban akarja, hát akkor vigye. Akkor megvilágosodtál. Olyan értelemben mégis társadalmi lény marad, hogy ez az első szerzetes rend, amelyik nem elvonulást hirdet a világtól, hegytetőre menni vagy sivatagba vonulni, hanem bennmaradni a városban, járni a városnak az utcáit, sőt az emberek adományaiból élni, étel meg más jellegű adományokból, és ott a városon belül fölmutatni egy alternatív életformát. Kaptunk néhány SMS-t. Én voltam keresztény ifi táborban, és a Matrixot nyomatták, és keresztény filmként magyarázták. Hát ezen nem csodálkozunk. Hát ez egy az egybe, egy új szövetség sztori. Főleg az első rész, most a többit azt hagyjuk. Javaslatotokra megnéztem az Őslakót, abban láttam Jézust, jó fejnek tűnt, de neki se könnyű, írja András. Hát az egy nagyszerű film, az Őslakó. Te láttad, Szabolcs? Nem. Az is elmehetne keresztény filmnek, csak hát az már túl van azon, mint amire te azt mondtad, hogy eretnekségbe súszunk. Az már az eretnekségen is túl van. Én is kaptam egyébként SMS-t a saját mobilomra. A Robi lediktátorozta Mohamedet, én nem szeretem az ilyen jellegű retorikát. És pont Szent Ferenccel kapcsolatban érdekes, hogy ő ellátogatott a török szultánhoz, és a korai vallásközi párbeszéd egyik jelentős momentumát szolgáltatta, ami ma is hivatkozási alap. Szent Ferenc egyébként nagy becsben áll a muszlimoknál is. Mohamed nem csak államférfi volt, egy nagy spirituális vezető is volt, és egy olyan vallás alapító, aki máig tartó hatással határozza meg milliárdok életét. Rourke kérdezi a kedves SMS író, kiégeti a celluloidot. Ugye Mickey Rourke, ő a Francesco című filmnek a főszereplője, az egy másik Szent Ferenc film. Egyébként szerintem egy sokkal hitelesebb, és sokkal Szent Ferenc életéhez sokkal hűségesebb feldolgozás, és egy sokkal karizmatikusabb Szent Ferenc már eleve Mickey Rourke szerepében. Vagyis Ferenc szerepében Mickey Rourke, viszont... De ez még az eredeti Mickey Rourke a mindenféle arcváltozások előtti. Egyrészt, Sin City előtti. Meg hát a kokainista, rossz életű, junkie, félbűnöző, gettó töltelik Mickey Rourke-ot Szent Ferenc szerepében látni, az azért mégiscsak egy hatalmas élmény. Megint más kérdés, hogy a napfivér holdnővér az nem elsősorban Ferencről szól. Tehát ez nem a történelmi Szent Ferencség, hanem ez a hippiségnek a bevezetése a kereszténységbe, és a kereszténységnek az átvezetése a hippiségbe, és a kettő dolognak az egymásra vetítése, és az összeházasítása, és ez egy nagyon, nagyon nagy spirituális erővel dolgozó árukapcsolás a Franco Zeffirelli részéről, amely nem nélkülözi a gicset, de nagyon nem. De azért el kell mondanom, én 10 és 20 éves korom között 10-szer láttam ezt a filmet, és egyetlen egyszer se jutott eszembe a hippi mozgalom, nem is ismertem a hippi mozgalmat. Én elhiszem, hogy Zeffirelli fejében ez munkált, és a kritikusai fejében pedig ezeket a húrokat pendítette meg akkoriban, de szerintem ez túlélte ezt az egész hippi diskurzust, és ma már Ferenc kommentárként is olvasható, mintha nem is történtek volna meg a 60-as éve. Birds are singing sweet and low, from the trees that gently grow, soft and soothing breezes blow on this lovely day. To the meadow there go I, to wander as the butterfly. How the flowers please my eye on this lovely day. I wish it could be always. Life is easy on such a day. I wish this peace on everyone on this lovely day. La la la, la dee da da. La la la, la dee da da. La da da, la dee da da. On this lovely day. Szinte már az elviselhetetlenség határán túljárunk, amikor Donovannak dalom. Igen, rettenetes, ez már tényleg nagyon nyálas. Nem tudom, tehát a Cefirelli valahogy tovább bírja ezt, tehát hogy itt a könyvzacskók facsarása az, ami zajlik, írja a kedves hallgató. Gimnazista koromban egy ferences diákkal jártam, minden héten megnézték a napfényt, hogy nem, hát nem szerette annyira. A csengettyüknél röhögtem el magam, írja a kedves hallgató. Igen, tehát ennek, hogy mondjam, megvan a sajátos gusztustalansága ennek, ez az igazság. Ennek a ferencségnek, még akkor is, hogyha értjük, hogy mi a jó benne. Jó, de hát ez szép, tehát az egyház történetben őt tartjuk a legkrisztusibb alaknak. Abszolút. Most függetlenül attól, hogy Cefirelinek sikerült ezt ábrázolni, vagy nem. Ezt a részét, a természet szeretet, naiv ártatlanság, ez sikerült. Igen. Szeressük egymást. Igen, igen. A Man from Earth-ről mit gondoltok? Szerintem zseniális Jézus magyarázat. Folyamatosan mindenki egyre az Őslakó című filmről beszél, úgyhogy ez tényleg egy kötelező darab, és kifejezetten vallási témákat pedz, úgyhogy aki nem látta az Őslakó című, vagy a Man from Earth című filmet, az mindenképpen tekintse meg. A toplista mai 6. helyezettje. A Ments meg Uram című film nagyon nagy kedvencem, Tim Robbinsnak a filmje. Tim Robbins ezúttal nem mint színész, hanem mint rendező van foglalkoztatva itt a Helen Prejean nővérnek az emlékirataiból készült sztoriban. Valós történet alapján. Ez egy megtörtént eset, Helen Prejean nővér Matthew Pancelet halálra ítélt mellett végzett lelki szolgálatot. A halálítélt az két más nevű halálítéltbe összegyúrt dramatikus figura. A nővér az valódi. De a halálítélt is valódi, csak a neve nem ez volt. Tehát, két halálítéltből lett összegyúrt. Uh-huh, uh-huh. És hát őt Sean Penn játsza. A nővért pedig Susan Sarandon. Szintén zseniális. Fantasztikus. A Susan Sarandon Oscar díjat is kapott, soha ennyire megérdemelt Oscart nem osztottak Hollywoodban, mint a Susan Sarandonnak ebben a bizonyos 1996-os évben. Nekem ez minden idők egyik legkedvesebb filmje. Szerintem olyan film, amely nem Jézusról szól, nem Krisztusról szóló film, meg közül ez a legkeresztényibb film, amit valaha láttam életemben. A megbocsájtásról, a megváltásról, arról, hogy Jézushoz mindig és bármikor és bárkinek meg lehet és meg szabad térni, és hogy sosincs késő. Itt a halálítélt arra kéri a nővért, hogy gondozza őt, illetve segítsen be bizonyítani az ártatlanságát. Aztán lassan kiderül, hogy azért nem olyan erős ez az ártatlanság, mint elsőre tűnt volna, sőt. És ez az útja a megváltásnak. Tehát, hogyha ha megkapta volna a földi reményt, a földi esélyt Matthew Pancelet arra, hogy hogy visszaigazolják a hazugságát, és esetleg elkerülheti a villamos széket, vagy a halálos injekciót, akkor nem jött volna el neki a jézusi, a krisztusi megváltás, de ahhoz itt a földön minden reménynek össze kell törni darabjaira, hogy megnyíljon a kapu kifelé, hogy legyen fedezete a krisztusi elhívásnak. És a nővér is megérti azt, hogy nem Istenhez kell állandóan imádkozni pusztán, hogy enyhítse a szenvedést és vigasztalja a szenvedőket, hanem Isten elsősorban minket bízott meg ezzel a feladattal, hogy ezt valóra váltsuk, ezt a feladatot. Jó, hát itt egy igazi veszett kutyáról beszélünk, mindenféle horogkeresztek vannak rátetoválva, igazán, de abban se hisz igazán, egy igazi söpredékről beszélünk, aki... Meg erőszakolás, gyilkosság. Igen, erőszaktevő és gyilkos. Amikor mi találkozunk vele, akkor már valami 10 éve a halálos zárkában van. Tehát, hogy Amerikában ezt úgy csinálják, hogy lecsuknak téged, bekerülsz a síralomházba, és 10 éven keresztül, meg 15 éven keresztül várod a kivégzésedet, és mire kivégeznek, már egy olyan ember vagy, akit ki is lehetne akár engedni, és akkor kivégeznek. Tehát, hogy ez valami olyan gyötrelmes és életellenes, és olyan rettenetes ez a működés, és amit pedig itt ki kell emelni, az az, hogy soha Jézus Krisztust ilyen erővel nem közvetítette még senki, mint a Susan Sarandon a Helen Prejean nővérnek a szerepében. A tekintetéből árad, ömlik, de szökőárként ömlik a Szentlélek. Ezt nem lehet másképp kifejezni. Tehát, hogy ha a kereszténységnek a szellemét működésben akarod megélni, tapasztalni, akkor a Ments meg Uram című film az a kötelező ehhez. És ez a tekintet az utolsó, amit a kivégzésekor lát a Champagne. Igen, és itt azt kell látni, és azt kell érteni, hogy ez egy megtérés film, és ezt a filmet értve, átélve, abban elmélyülve a néző is megtér. Matthew Panceletnek a akkora átélés, akkora azonosulás egy emberrel, az emberi élet minőségének és mélységének és egyediségének és tragikumának és az emberi lét komplexitásának olyan mélységébe vezet le Tim Robbins ezzel a filmmel, hogy az ember beleszédül, és onnan a megváltás pedig olyan kegyelmi erővel hat, hogy arra nem lehet más mondani, mint hogy igazán evangéliumi. Mikor hozták magát ide? Tegnap este. Későn. El sem búcsúzhattam a többi halálra ítéltől, már rég aludtak. Utána jártanak a hazugságvizsgálat ügynek. Felhívtam egy-két embert, de eddig sajnos nem volt szerencsém. Szóval akkor vége. Nem sokára jön a nagy vakáció. Még 3 nyugodt nap olvashatom a Bibliát. Keresem a kibúvót. Keresem a kibúvót. Olvasott valamit Jézusról is a Bibliában? Ő a legnagyobb szent, sok jót tett, az égben van, dicsőség az Úrnak. Van egy rész az Új Szövetségben. Amikor Jézusnak egyedül kell szembenéznie a halállal, azt olvasta? Azt hiszem, Jézus meg én másképp állunk a dolgokhoz. Ő olyan, aki oda tartja a másik felét is. Nagy erő kell ahhoz, hogy oda tartsuk a másik arcunkat is. Maga mondta, hogy szereti a lázadókat. Mit gondol Jézus, mi volt? Hát az biztos, hogy lázadó nem. Dehogy is nem, nagyon veszélyes ember volt. Veszélyes, aki szereti fele barátját. Ez a szeretet mindent megváltoztat. Tessék? Ez mindent megváltoztatott. Akkoriban senki nem törődött a prostituáltakkal, koldusokkal, szegényekkel. Ezeket végre valaki elkezdte tisztelni, szeretni. Aki visszaadta az önbecsülésüket. És akik a csúcson voltak, és azt hitték, hogy ezeket el lehet taposni, megijedtek. Ezért ölték meg Jézust. Úgy, mint engem most. Jaj, mert nem. Ez azért nem ugyanaz. Jézus szeretettel váltotta meg a világot, nem gyermekgyilkossággal. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rabló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Hagyjon emem a többi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. DX kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolccsal, 0629986986, amire várjuk az SMS-eiteket, mármint ez az SMS számunk, amelyre a 10 legnagyobb hatású kereszténységgel foglalkozó film ügyében mindenféle üzeneteket várunk. Kaptunk is, mégpedig az a 6. helyezett filmmel, a Ments meg Uram című Tim Robbins által rendezett filmmel kapcsolatban. A film végén a krisztusi póz nagyon mellbevág. Nem tudom könnyek nélkül nézni, nagy kedvenc, írja a kedves SMS író. Azt kell tudni, hogy ez a bizonyos krisztusi póz, miután, vagy mielőtt beadják Matthew Panceletnek a halálos injekciót. Így fölfeszítik egy ágyra. Fölfeszítik egy ágyra, éppen úgy, mintha Jézus lenne, és fölállítják, mint egy keresztet, azt a bizonyos kereszt alakú ágyat, és felmutatják őt a bosszú szomjas szülőknek, ugye az áldozatok szüleinek. Nem csak bosszú szomjas, igazságtételre szomjazó. Hát igen, és ez az a fajta igazsága, ez a bosszú igazsága, ez az ószövetség igazsága. Hát igen, az igazság vagy a szeretet, ez a kérdés, és ebben a küzdelemben, ebben áll szemben Mózes Jézussal, azt gondolom. Na és ahogy felállítják ezt a bizonyos kereszt alakú ágyat, teljesen krisztusi az egész, és meg is kérdezték a Tim Robbint ezzel kapcsolatban, hogy ez egy szándékos utalás volt-e arra, hogy ez egy szimbóluma akart-e lenni a krisztusi áldozatnak, a kereszthalálnak, amire az volt a válasz, hogy szó sincs róla, eszébe sem jutott, ez mindez így történik. Tehát, hogy ez egy véletlen asszociáció a részünkről, nagyon sokat hozzátesz a filmhez, nagyon jó a film végén, nagyon nagy hatású a Matthew Panceletet ebben a krisztusi pózban látni, meghalni, de ez pontosan így, ezen az ágyon pontosan ilyen módon feszítik fel, pontosan ilyen módon állítják fel a valóságban ezeket. Attól a bizonyos lehet, hogy akik ezt kitalálták az USA-ban, hogy így kell kivégezni egy embert, ami egyébként a film utolsó 25 perce akkurátusan végigköveti, hogy hogyan is kell kivégezni egy embert injekcióval, ők lehet, hogy ezt egy krisztusi szimbólumnak szánták annak idején. A rendezőnk megörült, hogy ez milyen jó művészi eszköz is. Szerinted azok, akik kivégeznek egy gyilkost, egy... Hát miért nem egy vörös csillag alakú ágyra feszítik fel? Egy erőszaktevőt kivégeznek. Azok Jézust akarnak belőle csinálni, és úgy gondolnak rá, mint aki majd föltámad, és majd elnyeri ő az Úristennek a jobbján ítélkezik, stb. Tehát, hogy nem hinném, hogy ez szándékos volt. Agónia ősi eszköze. Mindent értelmetlenné tenne, hogyha ez szándékos lett volna, azt gondolom. De jobbakat, mint Szent Pétert fejjel lefele feszítik keresztre egyébként. Kaptunk még SMS-t. Brian élete volt már? Vagy az lesz a number one? Brian élete. Nem szerepel a listánkon a Brian élete. A Brian élete nem egy keresztény film. A Brian élete az a kereszténységet jó apropóként hozza a tipikus Monty Pythonos poénkodáshoz, és nagyon vicces, és én imádom a magam részéről, de hát azt gondolom, hogy ez nem egy keresztény film a Brian élete. De egy hasonló film. Egy hasonló, de mélyebb film még jön. Szóval ez az a bizonyos lista, a 10 legjelentősebb keresztény témájú film listája, mely listán a 10. helyezett a Ben-Hur, a 9. a Passió, a 8. a Misszió, a 7. a Napfivér, Holdnővér, a 6. pedig a Ments meg Uram. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon a Tűzszekerek című film. A Tűzszekerek, amely, hát hogy is fogalmazzak, nekem szintén a hatalmas kedvencem. Ez is az ószövetségi embernek, meg az új szövetségi embernek a párhuzamát mutatja föl. Az igazság és a szeretet. De itt mind a kettő pozitív értelemben van felmutatva. Általában a Ben-Hurban is mind a kettő pozitív értelemben van felmutatva, azt gondolom. Csak már ezelőbb szembeállítottad Mózes Jézussal, erre reagálok. Igen. Itt két futóról beszélünk. Az egyikük Eric Liddell, másikuk Harold Abrahams. Ezek szintén valódi személye. Igen, ez a tényleges párizsi olimpián két brit futó, az egyikük zsidó származású brit futó, Harold Abrahams. A másikuk litván pedig, gyökerekkel egyébként. Litván zsidó származású, és a másikuk az pedig Eric Liddell, aki pedig szintén kívülálló, szintén outsider, mert ő meg skót. Tehát nem angol, hanem skót. És a szülei Kínában voltak misszionáriusok. Igen, és mind a kettő nagyon szemben áll az establishmenttel. Vagy hát, hogy is fogalmazunk, azzal a brit többség az erkölcs, úgynevezett erkölcsi hatalmi rendszerével mind a kettő szemben áll, és mind a kettő lázad ellene. Az egyik az egy bizonyítási kényszerben van, egy bizonyítási vágy fűti, mert hogy ő mint zsidó soha nem lehetett, és valószínűleg életében soha nem is lehet úgy igazán az elit része, bármennyire is próbálta az apja őt az elit beavatni, és bármennyire is próbálta az apja maga zsidó eszközeivel összekaparni azt a vagyont, aminek a révén az apjából egy igazi britet, egy brit ifjút nevelhet, mégis csak zsidó, hát ez így rajta maradt ez a sárga csillag, bár akkor még hol volt a sárga csillag. Ez ugye a 20-as évek eleje. Igen. Ráadásul edzőjének egy arab embert választ, akit be sem engednek a stadionba az olimpiai játékok idején. Igen, arab, aki félig olasz, tehát ezzel mentek, egy félig olasz, ami még súlyosbítja a megítélését. Igen, igazából ő a profizmus, ő a profizmusnak a képmutató amatőr sportnak a végét, és a profizmusnak a kezdetét jelenti. Tehát, hogy ő az, aki úgy fogalmaz, hogy a tökéletesség ostromlásában hisz, és hogy övé a jövő, és ez valóban így van. Harold Abrahams egyetlen egy dolgot tehet. Ő nem tud kibújni a zsidó bőréből, ő egyetlen dolgot tehet, gyorsabban fut, mint bárki. Tehát egyszerűen csak úgy bebizonyítja nekik, hogy ő több, és ez ténylegesen a történelmi Harold Abrahams, ez az olimpiai bajnok, aki és pontosan így, és így történt. Ő mennyiség, ő mennyiséget tesz, ő lépéseket tesz egymásra, ő iszonyatosan kemény, megfeszített munkával harcolja meg azt, hogy gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb és jobb és erősebb és profibb és bajnok tudjon lenni. És ebben egy professzionális edzővel, professzionális módszerekkel, amelyek ekkor születnek a 20-as években, éri el azt, amit elér. És akkor vele szemben ott van az új szövetségi ember, ott van az új ember. Az Isten nagyobb dicsőségére fut. Ő Erik. Igen, Erik Isten dicsőségére. Ő azt érzi, ő egy spirituális elmélyültségben fut. Ő azt érzi, hogy amikor fut, akkor Isten örömét leli benne, hogy ő neki gyorsaságot adott Isten, azáltal ő egy imává tudja formálni a futást, hogy abban a tökéletességet elérje, és Eric Liddell egyébként nem futnak egymás ellen, ahányszor futnak egymás ellen, Eric Liddell mindig legyőzi Haroldot. Egyszer futnak, akkor győzi le. Igen. Erik gyorsabb, mint Harold, de Harold azért lehet olimpiai bajnok, mert a futamot vasárnap rendezik, és Erik pedig nem fut vasárnap, mert ő keresztény, és ő ezt ennyire komolyan gondolja. A film közben egyébként előtűnik, hogy a zsidó futó pedig nem fut szombaton a hagyományok miatt. Úgyhogy mind a kettőnek erős ez a kötődése. A film címe többes számban van, Tűzszekerek, mind a két embert belső tűz hajtja, és a történet valahogy összeér, mind a ketten olimpiai bajnokok lesznek, és ez azt mutatja, hogy nagyon nem különbözik ez a kétféle motiváció, hogy a lényegét tekintve nem különbözik, ha valaki önmagát akarja megvalósítani és így bizonyítani, illetve Isten nagyobb dicsőségére akar futni. Igen, csak azt kell látni a különbséget, hogy amíg Harold Abrahams az óember, ő lépést tesz lépésre, és a profi módon rakja össze egyik napot a másikra, hogy gyorsabbá váljon, addig Eric Liddellnél ez nem így történik. Ő nem mennyiséget rak mennyiségre, és ezáltal érje el egy kritikus tömegét a gyorsaságnak, ami által bajnokká válik. Az ő futása az egy elragadtatás által, egy extázis által, egy minőségi ugrásba. Ő a futás tehetségét kapta, a másik pedig a szorgalom tehetségét kapta, hogy egyre gyorsabb legyen. Én se vasárnap, se szombaton nem futok. ez a zsidó keresztény válasz erre a dilemmára, azt gondolom. Art Burton Head elmondta nekünk, hogy mi az ön elképzelése a vasárnapi előfutamon való részvételről, Liddell. Vagy inkább részt nem vételt kellene mondanom. Igen, uram, azt hiszem. Tárgyaltunk, hogyan lehetne megkörnyékezni a franciákat. Egy dolognak semmiképp sem szabad megtörténnie. Annak, hogy épp a franciák elé járuljunk levett kalappal. Elképzelni is lehetetlen. A nemzeti büszkeségünk nem engedni. Ön, mint hazafi, ez bizonyára megérti. Bevallom, ezt az utat kezdettől fogva reménytelennek tartottam. Akkor miért nem mondta rögtön? Megkímélt volna egy csomó erőfeszítéstől. Én futni akartam, és ezért megkíséreltem volna akármit. Ezt értjük. Ezért is hívtuk meg erre a beszélgetésre, hogy együtt találjunk megoldást erre az áldatlan helyzetre. Ezt a helyzetet csak egyféleképpen lehet megoldani. Ha ez az ember meggondolja magát és fut. Ne mondja ki előre, ami kézenfekvő, Cadogan. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk Lidlnek eljutni eddig a következtetésig. Nem hiszem, hogy ez lehetséges. Én vasárnap nem fogok futni. És ez végleges. Ezt be is akartam jelenteni Lord Birkenheadnek ma este. Még mielőtt a Szent Inkvizíció elidéztek volna. Ne legyen pimasz, Lidl! Az a pimasság, ha valaki a befolyásával akar másokat a hitétől eltéríteni. Ellenkezőleg, Lidl, épp a meggyőződésére appellálunk, a hűségére, a hazája és a királya iránt. Igen, igen, az én időmben a király volt az első, és csak azután jött az Isten. Sajnos a háború keserűen bizonyította, hogy ez az elv mennyit ér. Az országokat Isten alkotta, és a királyokat is, és parancsolatokat is ő adott. És a parancsolat azt mondja, hogy a vasárnap az övé, és ezt a parancsolatot én meg szeretném tartani. Mr. Lidl, ön ugyanabból a vérből való, amelyből én is. Közös az örökségünk, közösek a kötelékeink, közös a hűségünk. És bizonyos helyzetekben áldozatokat kérnek tőlünk ennek a lojalitásnak a nevében. Az alattvalói hűsége nélkül üres beszéd. És szerintem az ön számára most itt ez a helyzet. Én nagyon szeretem a hazámat, de ezt az áldozatot nem hozhatom meg. Kőkeményen szemben állnak az establishmenttel, mindketten. És mind a kettő, az egyikük a lelkiismeretének az okán, a másikuk az pedig kitaszítottsága. A kitaszítottsága, meg a forradalmi szelleme okán. Mert ő az új világnak már, ő profi, őt nem érdeklik ő úgy nevezi, hogy a régi cserkész fiú eszmények. Mert ő nem az egyetem büszkesége akar lenni, hanem ő a leggyorsabb akar lenni valaha. Ő az az ember, Harold Abrahams az az ember, aki eljut a Holdra. Harold Abrahams az az ember, aki alagutat épít a kontinens és Nagy-Britannia között. Ő a modern embernek a prototípusa. Szemben Eric Lidl-lel, ő pedig a szellemi embernek, ő a krisztusi embernek a prototípusa, és mind a kettő a maga nemében és a maga nyomán elismerésre méltó. És egymást is mélységesen elismeri. És nagyon tisztelik egymást. Hogy megtagadják. Pontosan, nagyon tisztelik egymást, és egyáltalán nem rivalizálnak egymással. És csak a sportban. Hát a versenypályán. És amiről ez a film szól, az az, hogy ez az egész brit monarchiának ez a képmutatása, és ez a végtelen szemforgatása, és azok a gesztusok, azok az üres lózungok, amelyekkel ez a brit monarchia föntartja magát, a saját gőgét, a saját büszkeségét, a saját bűnben fogant nagyra vágyását, és a saját nagyhatalmi pozíciójának a folyamatos elvesztését, és az ezzel való szembesülésnek a képtelenségét, amit aztán ezeken a szerencsétlen futókon akar leverni, de ezek a futók se semmi más az ő számukra, mint annak a királyi flottának az utolsó maradványa, amelyik már a világot elveszítette, de talán még a futóversenypályán valamit össze tud kaparni a királynő részére. Ők ezt megtagadják. Őnekik ez semmit nem jelent. Az egyikük az önmagáért fut, a másikuk Istenért fut, és ezzel dicsőséget hoznak Britanniának is, ez a legsikeresebb atlétikai szempontból az olimpiája. Hát igen, igen, igen. Ezzel ők dicsőséget hoznak Britanniának. Én azt gondolom, hogy Linford Christie-ig senki nem tudta britek részéről ezt rövid távfutásban felülmúlni, ezt az olimpiát, és egyáltalán ezt a teljesítményt, amit ők letettek. És oké, dicsőséget hoznak Nagy-Britanniának, de nem Nagy-Britanniáról szól ez a dolog. Végképp nem róla szól. És itt arról van szó, hogy mi van előrébb? Isten, vagy az egyetem, vagy a brit birodalom, és semmi kétség, Isten van előrébb, és hát ez Eric Lidl-nek az állásfoglás, és az is nagy erkölcsi maxima. Ahogy Isten elrendezi ezt, hogy végül is ne egymás ellen fussanak a Párizs olimpián, hanem hogy mind a ketten dicsőséget tudjanak hozni a hazájuknak, emiatt a döntés szombat-vasárnap játék miatt. A végén érdekes látni, hogy Eric tud örülni a győzelmének, Abrahams nem. Miért? Mert neki van még célja? Nem, szerintem azért, mert Abrahams, tudod, amikor elsajátítod az életednek a célját, akkor hirtelen így kiüresedik minden. És akkor egy légüres tér vesz körül, és úgy érzed, hogy így most mit tehetsz? Most mit teszel? Eric számára az olimpiai győzelem az nem a cél. Az Erik számára az olimpiai győzelem az csak egy lehetőség, egy nyelv, amely nyelven Isten dicsőségét hirdetheti. De ő ezer más nyelven tudja, neki ott van Isten. Abrahamsnek nincs. Abrahamsnek ez az olimpia volt a minden, és amikor elnyeri, hát akkor ez neki nagyon nehéz földolgozni. Tehát akkor ez neki egy nagyon súlyos lelki sok. Meg az a sértődöttség is benne van, hogy mások ezt hogyan fogják fogadni, és mennyire nem fognak neki örülni más britek. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A negyedik helyezett az Andrej Rubljov című filmje, az Andrej Tarkovszkijnak. Igazából ők nem csak névrokonok, de hát a minden idők legnagyobb orosz ikonfestője és minden idők legnagyobb orosz filmrendezője. És a filmrendezője művészeti védőszentjének tekinthető. Igen, nem véletlenül rángatta fel a filmvászonra Andrej Tarkovszkij Andrej Rubljovot, mert ő úgy gondolom, hogy saját magát is egy Andrej Rubljovnak tartja. Tehát is annak idején mik voltak az eszközei a festészetnek? Értelemszerűen az ecset, meg a festék. A Tarkovszkij idejében már a kamera volt az eszköze a festészetnek, a leghatékonyabb módja a festésnek, és azt gondolom, hogy Tarkovszkij saját magát egy új Rubljovnak tartja. Van egy társadalmi háttere is ennek a történetnek, mert ugye ez 66-ban készült el, volt egy olyan ötlet, hogy az 1917-es nagy októberi szocialista forradalmat, ami ugye november 7-én történt, azt ezzel a filmmel is, vagy többek között ezzel a filmmel is ünnepeljék. Hát ez nagy csalódás volt a kommunista funkcionáriusoknak, amikor látták a végül elkészült filmet, ami egyébként iszonyatosan hosszú, 205 perc. És nem is az orosz cenzorok vágták meg a leginkább, hanem amikor Amerikában ezt forgalmazták, akkor új és új vágásokban jött elő. Ez az amerikai ízlés, ez egy túl hosszúnak tekinthető. A 15. századi Oroszországot ábrázolja, de hát mi kénytelenek vagyunk a 60-as évek Oroszországának, vagy a kommunista Szovjetunió közállapotainak is egyfajta allegóriáját látni ebben. Ez iszonyatos század volt ez a 15., és a Tarkovszkij minden alkalmat megragad, hogy ezt érzékeltesse, jönnek a tatárok, nőket erőszakolnak meg, falvakat égetnek. Nagyon sötét világ, ki se látszanak a sárból. És abból a sárból próbálnak valami magasztosat, valami Istenhez méltót emelni, de hát a sárba van ragadva az egész nép. És olyan nyomorúságos, olyan rettenetes az egész, ezt végignézni, hogy ilyen körülmények között éltek emberek, és alkottak olyan nagyszerű dolgokat, ami így emberfeletti erőfeszítésről tanúskodik. De ez nem jön könnyen az alkotás, erről szól a film, mert hiszen végig nem alkot Rubljov, tehát a filmben egyetlen egy ecsetet nem vesz kézbe, azt mutatja be, hogy hogyan szenvedi végig az országával együtt az akkori borzalmakat, és hogyan vívódik azzal, hogy egyáltalán van-e értelme alkotni bármit is. A nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy hogy készíthette el Tarkovszkij ezt a filmet abban a Szovjetunióban, amelyet hát ismerünk, hát már még a 80-as években is kivégeztek fiatalokat azért, mert farmernadrággal kereskedtek. Tehát farmernadrág kereskedelemért halállal büntettek 20 éves fiatal embereket Szovjetunióban, a 80-as években. Tehát egy ilyen államról beszélünk, hogy ebben az országban, amelynek államvallása az ateizmus, hogy lehetett ezt a filmet elkészíteni? És hát Tarkovszkij, vagy itt arról van szó, hogy Tarkovszkij akkora zseni volt, hogy ledominálta Brezsnyevet? Vagy ez hogyan? Hogy képzeljük ezt el? De vagy Hruscsovot? Vagy ez hogyan? Nehéz. A producerei biztos nyomatták, hogy itt ábrázolja az egyháznak a bűnös mi voltát, és de hogy milyen szörnyű. Nem, hát így mindenképpen így kell adni, vagy a romló feudális világ, és ezzel szemben micsoda megváltás jelent az új korszak. A legújabb kor eljött el 1917-ben. De hol láttad te ezt a filmben? Sehol, de ha lennék a producere, akkor így adnám be. Te is ezt mondtad, magyaráznád a kulisszárásnak. Na hát hallgassátok meg ezt a kis bejátszást, hol halljátok benne a szellemét az osztályharcnak. Hova még? És az esti ima? Kibírjátok nélkülem. Én is megleszek nélkületek valahogy. Mi történt veled, Kirill, az Isten szerelmére? Valami baj van, felejtj. Tarkik vagyok mindennel, tarkik vagyok a hazugsággal. Kimegyek a világba. Miért hagytuk ott a Szent Háromság kolostorát? Andrej, Daniel, hallgattok? Azért, mert a testvérek a gazdagodást becsesennek tartották a hitnél. Elfeledték, miért vonultak a szent hajlékba. Na és hit? Azt gondoltuk, hittel és munkával szolgálhatjuk Urunkat, Istenünket, és mire fordult? Tarkik vagyok mindennel, tarkik vagyok a hazugsággal. De Isten szolgálja, mit adtál, hogy szerzetes lehetsz? 20 jobb ágyot, vagy talán 30-at is? Hát te? Folyton csak a gárdián nyakára jártál, alkudoztál. Talán két, de talán csak egy hitvány szintjós rétért kialkuttad magadnak az örök üdvösség fényét. Tudjátok ti jól mindezt, magatok is, csak hallgattuk, úgy tesztek, mintha pakok volnátok, mintha semmit se látnátok. Meg lehet én is hallgatnék, és tűrném ezt az egész gyalázatosságot, ha talentumom volna. Mit talentum? Nem is talentum, csak egy icipici készség az ikonfestéshez. De nem adott az Isten, hála legyen neki érette, és boldog vagyok, hogy nem adott. Csak ezért maradhattam tiszta és becsületes az Úr magas színe előtt. Kirill? És még azt is elmondom nektek, testvérek, hogy... Mit mondhatsz te, testvér, amit mi nem tudnánk mindnyájan? De te vajon tudod-e, hogy a magad fajtának mi a sorsa? Mondd csak bátran, nem bántasz meg vele? Ne félj. De hát én azt akartam... Takarodj innen, te veszed el. Takarodj a szemem elől. Így jó fajzat. Élj csak a világban, te lator. Na látjátok, testvérek. Kirill! Hallod? Kirill! Meg van írva! Meg van írva! És bemére Jézus az Isten templomába, és kiűzi az ökrök, a juhok, a galambok árusait a templomból, és a pénzváltók pénzét kijönti, asztalaikat pedig felforgatá! És mondá nékik, ti az én atyám házát, amely az imádságé, kalvárok házává, latrok barlangává tettétek! Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó, nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje a Tejút című film, mely Luis Buñuelnek a filmje, aki, hát ahogy teltek az évek, egyre inkább lett Louis Buñuel, mert egyre inkább Franciaországban dolgozott, egyre több szál kötötte őt Párizshoz, de ebben a filmjében, ebben a legalább annyira spanyol, mint francia, ugyanis ez az El Camino sztori. Ez a Szent Jakab zarándok útja Santiago de Compostellában. Hát igen, a legendás El Camino, aminek van egy francia szakasza, meg van egy spanyol szakasza. Egyébként elvileg az az El Camino, hogy te fölállsz a fotelből, elindulsz a bejárat fel, és az már az El Camino, tehát akkor így kivész az utcára. Az egész élet egy El Camino. Hát az a lényeg, hogy nincs kezdete az El Camino-nak, csak vége van. Tehát a kezdete ott van, ahol éppen vagy. Igen, egész Európából futnak össze zarándokutak. Igen, és ezek mind Szent Jakab apostolnak a sírját célozzák. És itt két kvázi hajléktalan. Ezek olyan zarándokok, akik nem igazi zarándok, akik inkább olyanok, mint az ilyen homeless-ek lennének, és mennek valamiért Santiago de Compostelába, de nem tudni miért, mert Istennel nem is foglalkoznak, nem is hisznek. Szerintem le akarják lejmolni ott az ottani zarándokokat, igen, mert sok ember gyűlik össze. Igen. Hát nem szentséges életűek, de egyáltalán nem. Viszont bárkivel találkoznak, az misztikus és kapcsolatban van az Istenivel. Tehát ez maga az El Camino, hogy őket igazából nem biztos, hogy érdekli a misztérium, de mégis körülveszi nem őket. Nem tudják elkerülni, se tudják, igen. És a legváratlanabb pillanatokban iszonyatos mély és alapos teológiai disputák közepébe csöppennek. Amikor a étteremvezető kiosztja a pincéreit, az arról szól, hogy Krisztus kettős természete és konszubstanciáció vagy transzubstanciáció. És hát a legmaróbb gunnyal és a legkeményebb egyház kritikával él Luis Buñuel, akiről hát köztudott, hogy legalábbis szkeptikus volt az egyház. Ahogy ő fogalmazott, hála Istennek, ateista vagyok. Igen, tehát nem zárta le ezt a kérdést ott, hogy ateista, hanem nagyon, nagyon hálát adott ezért Istennek, hiszen ő nyitotta rá a szemét arra, hogy valójában az ugye nincsen. De hát itt elárulja, hogy egy hihetetlen teológiai olvasottsága van. Persze kicsit cinikusan megjegyezhetjük, hogy nem is annyira az ortodoxiában, tehát a hivatalos egyházi tanításban, hanem őt még jobban érdeklik az eretnek mozgalmaknak a gondolatai, de hát a film tele van hajszálpontos idézetekkel eretnek szerzőktől és apokrif evangéliumokból. Brigitte! Ha valaki azt állítja, hogy egy kereszténynek lehet több felesége is, és hogy semmiféle isteni törvény nem tiltja, hogy egy kereszténynek több felesége legyen. Legyen az átkozott! Ha valaki azt mondja, hogy a Szent Mise áldozatával blaszfémiát követünk el a kereszten kínhalált halt Jézus Krisztus áldozata ellen, legyen az átkozott! Ha valaki azt mondja, hogy Isten parancsolatait nem lehet betartani, még annak sem, aki megigazul, vagy kegyelmi állapotban van, legyen az átkozott! Ha valaki azt mondja, hogy Isten gyűlöletet érez az újszülött gyermekek iránt, és megbünteti őket, mert bűnbe estek az eredendő bűn által, legyen az átkozott! Legyen az átkozott! Sok keresztény kérdi, hogy Isten miért engedi meg az állatok szenvedését, mikor azok ártatlanok. Sokan kérdezik azt is, hogy Isten az embert miért nem alkotta növényevőnek, mint a tehenet, meg a zsiráfot. Nos hát, a kis Szilvi, aki mindenből kitűnő, megadja nekünk a választ. Ha valaki azért tartózkodik a húsevéstől, mely húst az Úr táplálékul adta az embernek, mert tisztátalannak tartja, nem pedig azért, mert önmegtartóztatást gyakorol, legyen az átkozott! Legyen az átkozott! Szabadság, szabadság, végül is az micsoda? Az? Hogy egy jó cselekedet, meg egy rossz cselekedet közül, te választasz. Na jó, de Isten mindent tud. Ha a rosszat választom, azt is tudja rég előre. Hát persze, ő ezt öröktől fogva tudja. Akkor úgy lehetek szabad, ha előre megvan mondva, hogy mit teszek? Ezt úgy hívják szabad akarat. Az isteni kegyelem által a jót választhatod. De ha ő tudja, hogy a rosszat választom, ő döntött el előre, nem én, ha? És miért döntött úgy, hogy a rosszat válaszol? Mert Isten útjai kifürkészhetetlenek. Na, ez a Jolly Joker. Na, ezt a végére mindig oda lehet tenni, hogy mert az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nem tudunk valamit. Innentől kezdve már nem tudod meg, nem is kell megmagyarázni. El a kifürkészhetetlen, ez mindenre választad, vagyis semmire, de hát Isten tudja, ugye, köztudottan. Na, ez csak úgy lehet megfogalmazni, hogy a szabad akarat illúziója az, amivel mi rendelkezünk. Nyilvánvaló, hogy Istenben a sorskönyvében, vagy most nevezd, ahogy akarod, már pontosan tudva van, hogy az égő, amit becsavarsz, az izó mikor fog kiégni, mert az összes változó ismeretéből következik minden. Tehát ha mindennek a birtokában vagy, ha az abszolút tudás birtokában vagy, ha átfogod a teljességét mindennek, ami az összes molekulának, ami mozog a rendszerben, akkor pontosan tudod, hogy mi hogy fog történni. Tehát a szabad akarat ki van zárva. Jó, ez más, hogy előre látod-e, pronolja, és más, hogy eleve el van rendelve ez a dolog. Szabad akaratra rendeltettél, írja a kedves SMS író, és azt hiszem, hogy pontosan fogalmazza meg ezt. Igen. Szóval ez egy nagyon szórakoztató film. Egyébként a Brian élete szóba került az előbb, erre a filmre utaltam, tehát ez nagyon sokban hasonlít a Brian életére, csak ez sokkal mélyebb. Persze azt is alapos keresztény teológiai tudású emberek készítették a Brian életét, de nem arra helyezték a hangsúlyt, hogy itt most eretnek nézeteket ismertessenek. Hát, amit hallottatok a kisgyerekeknek a szájából, amit itt előadtak, ezek római katolikus dogmák, tehát ezek érvényes római katolikus dogmák. Kiátkozással végződő vagy fenyegető dogmák. Sötét dogmák, fogalmazunk így. Nem sötét, miért te egyetértesz azzal, hogy Isten gyűlölje a kisgyerekeken? Nem értek egyet, de hogy legyen az átkozott, azzal se értek egyet, aki ezt gondolja. Hogy átkokat szórunk. Áldok ez legyen, nem, vagy. Ez nem Krisztus, hát ez nem Krisztusi na. Tehát az átkozódás az nem az Krisztusi Krisztus na. Se értett egyet mindennel, bárki bármi oda ment hozzá. De nem átkozódott. Neked is igazad van, és neked is igazad van. De nem arról van szó, hogy mindenkinek igaza van, nem. Legyen az a véleményem, hogy ő rosszul látja ezt a kérdést, én meg így látom jól azt a kérdést. Ezt fejezik ki az anatémaszit, nem más. A legyen az átkozott. Egyébként te vegetáriánus vagy, ennek szellemében legyél te átkozott, hogyha jól értem, ugye? Igen, már itt finomította, tehát itt az számít eretnek, aki bizonyos indok miatt vegetáriánus. Azért, mert tisztátalannak tartja az állatot. És te miért temeszel állatot? Hát spirituális okokból. De tisztátalannak tartod. Erőszakmentesség. Legyél te átkozott, erre csak ezt mondani. Hát próbáld kilobbizni a Vatikánban, Robi. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Az Ádám almái című film a második, ami listánkon, ami egy hatalmas nagy deklaráció a hit mellett, a hit ereje mellett. ennél pontosabban és ennél jobban és ennél erőteljesebben még egyetlen egy film sem közvetítette azt, hogy a hit az, ami van, és csak a hit az, ami de van. De azért ez egy furcsa hit. Tehát ez a hit, amivel ez a lelkész rendelkezik, aki befogadja ezeket a mindenféle bizarr alakokat, ebből gúny van űzve végig a filmben, hogy aztán a végén mégis ennek legyen valamiképpen igaza. Igen, gúnytűz a rendező, de miközben gúnytűz belőle, mégiscsak folyamatosan igazolja és bizonyítja ennek az érvényét. Ő egyedül áll már, mint Iván, a mi lelkészünk, egyedül áll a világgal szemben az ő hitével, és mint ilyen egy roncsá válik, egy nyomorultá válik, iszonyatos csapások érik. Rettenetes csapások érik, és mi egy szerencsétlen nyomorult embernek látjuk őt, de miért? Mert nem tudunk elszakadni a magunk kicsinyes, véges, Istentől elszakított kárhozatba taszított szemléletmódjától. Igen, de azért... Mi egy kárhozat állapotában vagyunk, ő meg egy megváltottság állapotában van. És derűs mi optimizmus. Őt, és mi szánjuk őt azért, mert széttörik a fejét, mert rákbeteg, mert a gyereke fogyatékos, mert az apja megdugta, és mindezekért, igen, holott ő egy permanens mennyországban van, szemben velünk, akik a kétségek közt törlődünk, és szánakozunk ő felette. Ő nem szánakozik senki felett. A fájdalmat mi érezzük, amikor ránézünk, mi vagyunk a kárhozat állapotában, ő a kegyelem állapotában. Igen, de eleinte ez élethazugságnak tűnik, pontosan ezek miatt, amiket említettél, mert ő nem vallja be, hogy fogyatékos a gyermeke, meg nem vallja be, hogy öngyilkos lett a felesége, maga előtt sem vallja be, pláne a többieknek. De mi más a kereszténység, ha nem egy élethazugság? Azt mondom, hogy nincs halál. Anatéma szét. Igen, megint valami eretnekség, amit előadok, nem? Villog itt az eretnekség jelző, szörnyű. És még élvezem is. Szóval, hogy mi más a kereszténység, ha nem egy hatalmas, brutális öncsalás, és egy remény, hogy ebben az öncsalásban asszisztál az Úristen. Hát mi egyéb? Azt mondani, hogy nincs halál. Jó, de ez egy szinten, de hát a film végén kiderül, hogy nem ez az öncsalás. Tehát ez a győzedelmes erő. Pontosan erő van. De nincs is különbség, csak nézőpontban. Ha innen nézem öncsalás, ha az anyagiból nézem öncsalás, hogyha az anyagtalamból nézem, hogyha a szellemiből nézem, ha a lelkiből nézem, akkor pedig a megváltás egyetlen útja. Mi van, ha nem az ördög tesz próbára? Hogy érted ezt? Mi van, ha nem ő az, aki a gondokat okozza? Ja, értem. Már megint túlzol. Jó, értem. De ha nem az ördög, akkor ki? Egy kis manó. Tán az a rengeteg madár, a sütő és a férgek a fán szerinted mind csak véletlenek? Adam, ha? Isten. Tessék? Isten. Nem értelek, Adam. Mi van akkor, ha Isten van ellened? De miért tenne ilyet? Azért, mert gyűlöl. Elolvastam a könyvet, jobb könyvét. Igen? Te olvastad, ugye? Nem olvastam, de egy krokodilról szól. Legalábbis úgy hallottam. Igen, egy krokodilról. És még sok mindenről. Isten megölte Jób jószágait. Elvette 7 tevéjét és a 10 gyermekét. Igaz? Elvette, aztán leprássá tette. Nem emlékeztet valamire? Sose volt tevém. Nézd rám. Nézd rám, Iván. Te is jól tudod, hogy emögött Isten áll. Ő nem áll melletted, Iván. De igen. Nem hiszem el ezt a sok szarságot. Csak azt akarom, hogy tudd, hogy ez Isten műve. Az ördög nem pazarolja rád az idejét. Isten meg akar ölni téged, Iván. De olyan tompa az agyad, hogy nem fogod fel. Miért teszed ezt velem? Mert gonosz vagyok. És ezen nem változtathatsz. Csak a hit van. Ez az Ádám Almáinak, az Anders Thomas Jensen filmjének, aki ugye a Zöldhenteseknek is, a szintén kiváló Zöldhentesek című filmnek a rendezője. Meg a Gengszterek fogadójának. Ez egy még kiválóbb film, tehát igazából itt ez a csúcsok csúcsa ez a film, azt mondhatom, hogy még a Dán filmnek a paradigmáján belül is egy hatalmas nagy teljesítmény. Hát horribil ediktum. Hát ennél nagyobb állítással nem tudok élni, bocsánat. A hit, mi a hit? Ez nem pusztán arról van szó, hogy a hit hegyeket mozgat, hogy ez egy aféle frázis. Itt ténylegesen arról van szó, hogy ha amit hiszel, az van, az a világod. Tehát a valóság meghatározó ereje van a hitnek. Arról van szó, hogy te vetítesz a hiteddel világot, és hogy Isten is a hitével vetít világot te beléd, tehát a te léted az az Isten beléd vetett hite, és a te megváltásod kulcsa az a te Istenbe vetített hited, és az által teremtesz Istent, ami majd megválthat téged a te hited által. Vagyis, ha nem hiszel, akkor nincs Isten, vagyis elkárhozol, mert a te hited az a minden, és te benned ugyanaz a teremtő erő, és ugyanaz a teremtő potenciál megvan, mint ami az Istenben. Az Ádám almája az erről szól, hogy két világ létezik párhuzamosan egymás mellett, egy isteni világ és egy istentelen világ, egy olyan világ, amit Isten teremtett, és amiben megválthat, és egy olyan világ, ami Istentől idegen, és amiben nincs Isten, és ahol elkárhozol, és hogy a te hited által rakod magad ebbe, vagy abba a világba, a megtérés által tudsz átlépni abba a világba, és Isten megtagadása által tudsz visszalépni abba a világba, Isten felejtésébe, illetve Isten megvallásába. És Isten által való megváltásba. Szóval, hogy ez az a működésmód, amely által Isten embert és ember Istent. Jól teremt. Beszéltél, Robi. Isten károm lesett volna félbeszakítani téged. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Megint csak nem mondhatunk más, mint hogy a Krisztus utolsó megkísértése. Krisztus utolsó megkísértése. Semmi más nem mondhatunk, mint a legjobb keresztény szellemű filmnek, mert hogy ennek a filmnek, ennek az összes pórusából, az összes minden létező testnyílásából ömlik a pofádba a Szentlélek, ezt tudom mondani. Tehát itt a Martin Scorsese, aki szerintem minden idők legnagyobb rendezője, elkészítette az ő legjobb filmjét, én szerintem. Nekem, hogyha egyetlen filmet kéne mondanom, mert a hátam mögött állna egy géppisztolyos katona, és azonnal lelőne, hogyha nem mondok egy filmet, ami a legjobb a világon, akkor én a Krisztus utolsó megkísértését mondanám. Itt előtűnnek az ismert bibliai történetek, és az adja ki a film nagy részét, de van egy olyan része a filmnek, amikor egy ilyen gondolatkísérletnek vagyunk tanúi, utolsó nagy próbálkozást tesz a sátán arra, hogy Jézus odahagyja ezt a nagy hivatását és küldetését, és úgy éljen, mint egy normális ember. Családot alapítson, felesége legyen, hivatást válasszon. Ne lőjük el a poénját a filmnek, mert hogy ez a film egy nagyon fordulatos film, és feltételezhető. De a végén meghal Jézus, ezt azért elárulhatjuk. Csak viccel. Szóval ne lőjük le a poént, mert ez egy nagyon fordulatos film. Igen. De érdekes egyébként, amikor a evangéliumnak a sztoria, ami hát egy ilyen mindenki által ismert népszerű történet, az ilyen fordulatossá válik. Ez egy olyan mese, egy olyan fantázia sztori, amely nem követi az evangéliumi történéseket, bár 101 fontos ponton illeszkedik arra, és hagyja helyben azt, és szerintem pont ez a nagyon nagy művészet, hogy ott érek el, ahol többet, jobban el tudok mondani Krisztusról, azáltal, hogy nem meghamisítom, hanem azáltal, hogy egy gondolatkísérlet által megpróbálom annak a karakternek a minőségét. De azokon a pontokon, ahol viszont meg sarkalatos és fontos, ott meg mindig visszatérek, és mindig odaszögelem, ahol pontosan megfelel a történelmi, vagy az evangéliumi Jézusnak, és ennek a játék az brilliáns módon működik. Ugye itt a fontos sarokpontok. Nikos Kazantzakis, akinél hát alig ha van nagyobb 20. századi író, Martin Scorsese, akinél alig ha van nagyobb 20. századi filmrendező. Willem Dafoe, akinél alig ha van nagyobb 20. századi filmszínész, és Peter Gabriel, akinél alig ha van nagyobb 20. századi zeneszerző. Na hát ennek a négyesnek az együttműködésében. Robi, te ragadt ezért itt a hív. Nem, a film ragadott el az év, bocsássál meg. Akit ez a film nem tud megszólítani, az vagy egy dogmás hülye, hadd utaljak itt a széles körben fellángolt megbotránkozásra. Igen, a botránkozásnak az a lényeg, hogy ilyen földi helyzetekben találjuk ezt a Jézus Krisztust. Például van szerelmi jelenet Mária Magdolnával. És mondjuk, ha csak ott kapcsolod be, akkor tényleg egy picit meglepő, mi történik itt a filmben. Ez egy botrányfilm, hiszen, hogyha 5 percet látsz belőle, ha a filmnek a 130. percében kapcsolódsz be, és a 136. percében kikapcsolódsz belőle, akkor ez gyalázat! Akkor szentségtörés! De hát esetleg meg lehet nézni a filmet. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a rendezőnek kellett volna írni hozzá egy előhangot, egyébként írt hozzá egy előhangot, hogy ez nem történelmi, ez nem hiteles, ez a képzelet, képzeletelejével. Igen. De ez nem volt elég, hanem azt is nyilván oda kellett volna fűzni, hogy nézd végig a filmet, mielőtt kimész tüntetni, vagy mielőtt vért hánysz. Szóval aki ezt a filmet nem érti, nem szereti, vagy nem tudja értékelni, az vagy nagyon sötétségesen dogmás, vagy pedig hát nem való neki ez a téma, és a, hogy mondjam, az egész kérdéskörhöz való viszonya az nem teszi az ő számára befogadhatóvá. Ez szerintem a legnagyobb spirituális erővel közvetített Jézus Krisztus valaha. Nem megyek ki ebből a körből. Nem mozdulok innen, amíg nem beszélsz hozzám. Ne jeleket küldj, ne fájdalmat. Beszélj hozzám szavakkal, emberi nyelven. Bármilyen utat szánsz nekem, elfogadom. A szeretetet, a fejszét, vagy bármi más. És ha azt akarod, hogy itt maradjak és meghalljak, azt is megteszem. De mondanod kell. Nem hívtalak téged. Ki vagy? A lelked. A lelkem? Élsz egyedül. Olyan vagy, mint Ádám. Hívott engem, én kivettem egy bordáját. És nőt csináltam belőle. Azért vagy itt, hogy elbolondíts? Hogy elbolondítsalak. Szeretni egy nőt, törődni vele, családban élni. Ez elbolondítás? Miért akarod megváltani a világot? Nem elég neked a saját bűneid terhe? Micsoda beképzeltség azt hinni, hogy megmentheted a világot? A világot nem is kell megmenteni. Mentsd meg magad. Szeress. Én szeretek. Nézz a szemembe. Nézd a keblemet. Felismered? Csak bólints. És velem leszel az ágyamban. Oh. Jézus! Köszöntelek, Jézus, és gratulálok. Ellenálltál a nő és a család apró kísértéseinek. Ilyesminek felett állunk mind a ketten. Te ki vagy? Nem ismersz meg? Én te vagyok, a te szíved. A te szíved olyan nagyra vágyó. Megjátsza, hogy alázatos, de a valóságban meg akarja hódítani az egész világot. Nem akarok magamnak földi országot. Az égi ország elég nekem. Hazudsz! Amikor kereszteket csináltál Názáretben a rómaiaknak, folyton hatalomról ábrándoztál. Arról, hogy hatalmad legyen mindenki felett. Azt mondtad, Istent keresed, pedig a hatalmat akartad. Most megkaphatod, amit akarsz. Bármelyik országot, amelyiket csak akarod. Mindegyiket. Róma is a tied lehet. Hazug. Ha bemerészhez lépni a körömbe, kitépem a nyelvedet. Jézus Krisztus a sátánnal viaskodik. Ez és egy, a saját önkínzó gondolataival is egyébként. Ez egy olyan Jézus, aki nem eredendően krisztusi, hanem ő neki egy nagyon kemény harc, egy nagyon kemény küzdelem eljutni a krisztusságig. A teológiában ezt a Jézus öntudata kérdésének nevezzük, tehát hogy lassan bomlik ki Jézus számára is 12 éves kora után a 30-ig, hogy pontosan miben is állna az ő hivatása a Földön. Rettenetes fájdalom gyötri Jézust, rettenetes kínokat él át, mert Isten elhívja őt, de ő ellenáll ennek. Ő lázad Isten akarata ellen. Kereszteket átsol a rómaiak számára. Ugye, tudjuk, hogy Jézus ács volt. Kazáncákiszt ez megihlette. Mit is ácsoljon Jézus? Mondjuk keresztet a rómaiaknak, és embereket szögez föl Jézus a keresztre. hogy ezzel is föllázadjon Isten ellen, hogy Isten találjon valaki mást ő helyette, mert ő Magdolnát akarja szeretni, ő élni akar, ő nem akarja ezt az utat választani, de nincs más választása, mert Isten belekényszeríti őt a Krisztusságba, és ezért aztán elvállalja, fölvállalja. Itt a kísértéseknek a sora, amikor belép ebbe a körbe, megvonja maga köré a tökéletes kört, ami maga egy alkímia, ugye nem húzhatsz tökéletes kört, ezt Jézus megteszi csak úgy, és abban már benne van az, hogy ő az elhívott. És fölvállalja ezt a szerepet, és végigcsinálja az útját, és az útján őt a Harvey Keitel által eljátszott Júdás kíséri, aki legalább annyira krisztusi karakter ebben a filmben, mint a Willem Dafoe által játszott. És érdekes, hogy éppen Júdás válik így a legjobb barát és a spirituális tanácsadó szerepévé. És hát azt kell látni, hogy Júdás nélkül nincs megváltás. Tehát ha Júdás nem árulja el Jézust, akkor Jézus nem hal meg a kereszten. Lehetséges, hogy lett volna belőle egy Mohamed, hát jó, meghódítja a fél közel-keletet, és most akkor kivált meg minket. Jó, de kivált hát meg minket, Szabolcs. Hát, ha nem Júdás, akkor Béla bácsi majd elárulja. De Júdás attól krisztusi, hogy ő ezt fölvállalta. Ő fölvállalta ezt, hogy elárulja. Nem mentegessük szerint ebben Júdás. A filmben, most erről a Júdásról beszélünk. Ezért bármilyen bűnös mondhatja, hogy üsztörténetet teljesítem be ezzel. Világos, de ne felejtsük el, hogy azóta, a film óta, egyrészt a regény óta, Kazantzakis regénye óta, másrészt a Scorsese-nek a filmjének az elkészülte óta megtalálták Júdás evangéliumát, hitelesítették Júdás evangéliumát, és a Júdás evangéliumából pontosan ez derül ki, ami a Kazantzakisnak a regényéből, és ami a Scorsese-nek a filmjéből, hogy Júdás azért árulta el Jézust, mert Jézus ezt kérte tőle, mert ez az üdvtörténetnek a része, mert a júdási árulás nélkül nincs kereszthalál, nincs megváltás, és nincs üdvösség. Engem nem lelkesít Júdás rehabilitálásának ez a mozgalma. Lehetséges, hogy nem lelkesít téged, de szerintem ez... Szerintem lehet, hogy neki meg sem születik, ahogy a Biblia írja. És nekünk és velünk mi lenne, ha Júdás nem születik meg, és nem árulja el Jézust? Béla bácsi, akkor Béla bácsi lenne Júdás. Most ezzel nem engem akarsz becsapni, vagy magadat? Júdás elárulása nélkül is primán elkaphatták volna Jézust, ez csak az biztosította, hogy egy ilyen félreeső helyen nem túl nagy feltűnést keltve kaphatták le a tíz körméről. De pontosan arról van szó, csak egy félreeső helyen kaphatták el Jézust, mert egy centrális helyen nem merték volna, kirobbanhatott volna a felkelés. Egy nagyobb haderővel kellett volna ott. Terror elhárítókkal. Tehát itt arról beszélünk, hogy Nikosz Kazantzakis, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora dolog, Júdás evangéliumának a feltárása és hitelesítése előtt évtizedekkel megírta fantáziából, ihletből ezt, pontosan azt, amiről Júdás ebben az evangéliumban tanúskodik, ebben az apokrif evangéliumban, ami egy nagyon frissen meglelt irat. Itt is amellett érve, kicsit más szempontból, mint Gibson, hogy itt egy húsvéremberrel állunk szemben, aki nem csak Isten, és nem csak egy elspiritualizált Jézus Krisztus, hanem egy közülünk. Igen, de itt a hús és a vér nem szó szerint a húst és a vért jelenti, mint Mel Gibsonnál, hanem a kísértést, hanem az erkölcsi terhét és az erkölcsi súlyát. Szerelmet, igen, meg az családot. És mindennek a megtagadását. Tehát, hogy van fedezete a Krisztussá válásnak, hogy az egy erkölcsi út, hogy az egy erkölcsi próbatétel, és hogy minőséget kölcsönöz az ő döntésének, hogy ő Krisztussá válik, és ezáltal százszor inkább elismerhető, és százszor inkább azonosulható a Krisztus, a Kazantzakiszi Krisztus, a Scorsese-i Krisztus, mint amennyire az ikonfestményeknek a magasságos pantokrátora. És ettől nagyszerű. Igen, ettől nagyszerű és ettől hatalmas. Az én Jézus Krisztusom az a Krisztus utolsó megkísértésének. Ez az én nagyon-nagyon személyes élményem Jézussal kapcsolatban, és nekem ez egy nagyon erős spirituális ihletet hordoz. Nézzétek meg, hogy mi lesz a vége ilyen felvezetés után. Hatalmas. Nem csak az eleje, nem csak a közepe, de a vége. És hát ugye Harvey Keitel, nem győzöm hangsúlyozni, hogy Willem Dafoe, Peter Gabriel, Martin Scorsese és Nikosz Kazantzakis. Ennél több nem jöhet le a celluloidról, mint ebből a filmből, azt kell, hogy mondjam. És Jézus Krisztus. A filmnek a legvégén, amikor megtörténik a katartikus pillanat, akkor kiég a film szalag, ezzel fejezi be a filmet a Scorsese. Scorsese-től nagyon távol állnak egyébként az ilyen patetikus gesztusok. Scorsese mindig távolságot tart, ezért is imádom. Egy könycsepp milyen jó lett volna, jelöltje az égő celluloidot. De pont ez a lényeg, hogy itt nem az égből hull le egy könycsepp, hanem kiég a film. Igen. Elhalkul a szó. Ennél jobban nem is tudnánk lezárni ezt a mai adást, amely a szerintünk 10 legjelentősebb keresztény témájú filmet tartalmazta. A 10. helyen a Ben-Hur című filmmel, a 9. a Passió volt, a 8. a Misszió, 7. a Napfivér Holdnővér, 6. a Ments meg Uram, az 5. helyezett a Tűzszekerek volt, a 4. az Andrei Rubljov, a 3. helyezett volt a Tejút, a 2. az Ádám Almái, a legjobb keresztény szellemű film szerintünk pedig a Krisztus utolsó megkísértése. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Jó szemlélődést kívánunk mindenkinek. Holnap nem leszünk itt veletek, már csak azért sem, mert május 1-e lesz, de a jövő héten, szombaton újra várunk titeket a rádiókészülékek mellé. Addig is jó sok 0629986986-os SMS-t, valamint 986-os frekvenciát kívánunk nektek. Köszönjük a figyelmeteket, a nagyon sok SMS-t, aminek egy részét tudtuk sajnos csak beolvasni. Puzsér Robertet és Nagy Pál Szabolcst hallottátok. Szervusztok! Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmester lövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.